بو یستل خپل کی دی لګه څه چلو شه ها ماشاءالله دا خو حق چیرې د ښکار کیږي اوس په سوای اوس ودا اوس چې خلک ودا وای وای اوس په سوای اوس غږ نه کوي مې مشران ټول ور پسې موزوګه کړه ها چاوی دیوبندی نه یو چاوی اهل سنت والجماعت سے خارج ہیں او چاسوی چاسوی اگر ټول هغه مشران ور پسې ودرېدل لودیانوی سے بولا گئے دو اس سپاہی صحابو لکم امیر جے شیخ سے بمسکئی شیخ سے مخی شو طول رو پسی ہو در مونگوی زائی جی وکار شو ماشاءاللہ غریبانان اخلے بان شوی چا پتے بس پا کم گوڑ بانی ور منڈی غریبانان چی داو در سوش ویبغونا عوجا او لٹوی اغیل رات کگلیش خلق زین کی شکو کا شبادہ چی وهم بالآخرت هم کافرون وقت قیامت نہ منی گنی دبا دا سے غلط کرون نہ کول تے قیامت غم و سراوی ہا دا او دئی چی دی دا آخرت نہ دئی انکار کون کی دی اللہ وئی اولائک لم یکونوا معجزین فی الارض دا دد چی اللہ فی الحال غگ نہ کئی او دبا دا ناساز کول او غگ بے ودا نہ کو یہ دے دا مطلب نو چی اللہ پہ کمزور ہو غگ ہوتا نشکو لے دا کسان دے ندے کمزور کہ ان کے اللہ لرا پزمکا کے وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء او نشت دے دے لرا بے دا اللہ ناسوک مددگاران چی دا اللہ نے اخلاص کی بیا یضاعفو لہم العذاب دو چند بکڑے چی دے لرا عذاب ما کانو یستطیعون السمع وغونی خود بیمانو خوچی دا قرآن درس پا گی دو حق با بیانی دو تا با ویچ لکردادو غگ نشتے غگ توجو بینوار کولا یعنی دم را تینا نکیدل جی دا قرآن تی غگ خیوی دم را تینا نکیدل وی زاید بینکنا ما کانو یستطیعون السمع نو چه توانی لرلو دوریدلو دو قرآن و ما کانو یبصرون انو چه لدلی کول راشت کنوی دا قرآنو گورا دا آیت نده اوسا دی بدا زی برا گوری ولکا تکتا ہو گورا تو گورا ورتا دی برا گوری ولکا قرآن در توان بی آیت تی دیو تنو گوری کتین نشی کنا حالتی تو دلیل وای کنا دلیل پا دبانی لگی آراد خلاف دی اولائک الذین دا کسان دی خسرو انفسهم چه نقصان کی غرضو لدی خپل زانونا و دل عنهم ما کانو یفترون او رخ شد دینا آغا چه دی بدر و جوڑول چه پلانے سے بغی گیڑا کے مونگو یوگی کا کراشو نا خوبانی حالتی بیا کنا تو خسارہ کے پریوت کا نا تاوان کے پریوت لا جرم بے شک انہم یقیناً دیچی دی فی الآخرت ہم الاخسرون پا آخرت کے دی زیاد تاوانیان دی زیاد تاوانیان سے کری چھے دل تیزان لب پیرائی موری دی بانی بیخ بنیاد اس تیرے او تندے زان لچی دنو پا رانجو توڑ کرے حبت حال رسخا گندا کی دا دبریبیت گندا او پدے رغبانی چی پیر سیب که پیر بست خست نمورید لبستے او پیر برارسی او پیر بمی بچکی والتی خو پیر رازی نا پیر خوالتی کشتے نا جنے بچکی نقاط تاوان کے پریواز خوار پسی اللہ رب العزت بشارت ذکر کئی جدی مقابلہ کی ان اللذین آمنو لیکن انا کسان چی ایمان راڑا اکیدے مضبوط اکڑا وعمل الصالحات او عمل اوکا موافق دی شریعت و اخبتو الی ربیم او عاجزی اکڑا اخپل ربتا اخپل زانی اخپل ربتا عاجزو گنا بی وسا و بی بسا دا اخپل رب اولان دی دا اللہ دی او غلام بی وسا و بی اسری کہ بغیر دا اللہ نے بلا اثرنی عاجزا ہاو بالکل چرے دا اللہ رب العزت مخ کے دا آغا دیو انتہائی کمزوری بندہ پہ حیثیت بانے زان پیش کو اللہ تا کہ سر اخکاتا کہو بیائی وقت سر پہ خورو گے کہ خدا عجزی اگڑا خود رب تا اولائکا صحاب الجنہ دا کسان دی جنتیان دی ام فیا خالدون دی باپ آغے کے ہمیشہ اسیدن کیوی دوڑا لے ذکر کرے یو مشرک او بل مواحد یو بدعتی او بل متبد سنت مثل الفریقین مثال دو ڈلو کل اعما ولا سمی وشانتا دڑنو دکون دے چنو قرآن اوری او نو قرآن تا گوری والبصیر والسمیع او دا اوری دن کی او دلی دن کی دے چو قرآن تا گوری او قرآن اوری نو حل یستویانی مسلا آیا برابر دی دوارا پا مثال کے نا نا چریوں نا اڑند او کڑ اولی دن کے او اولی دن کے برابر دی نا نو معاہد او مشرک متبید سنت او بدتی دا ندی برابر نو افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نہ لئی فرق نہ شکولے نصیحت نہ لئی پوئیں گے نہ پتی خبر باندھے اللہ دے زمونگ ستر کے پخپل کتاب بان رنا کی او اللہ رب العزت دے زمونگ وگنا پخپل کتاب بان کلاو کی اللہ رب العزت دے مونگ تا حق حق کارا کی او اللہ دے مونگ تا باطل باطل کارا کی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ولقد أرسلنا أو خامخا يكننا لغلومنغا نوحا حضرت نوح علیہ السلام الی قومہ قوم خلدا انی لکم نذیر مبین یقینا زدا ستا یرون کے اخکارم اللہ تعبدو دا چے عبادت مکوئی دا چه بندگی مکوئی الا اللہ بغیر دا اللہ نا دا بلچا انی اخافو علیکم یکیناً زیریگم پتاسو باندے عذاب یوم علیم دا عذاب درذی دردناک وقال الملأ الذين بس اویل معتبرو آغکسانو کفرو من قومه چه انکار کرو دو قوم دو نوح علیہ السلام نا ما نراکا نبی نمونگا تا الا بشرم مثلنا مگر یو انسان زمون دی وما نراک تباکا او نوینو تا چتا بیداری کئیستا الا اللوینا مگر آو کسانو هم ارازلونا چا غیدی خوار پڑک زمونگا چا غیدی اسپک خلق زمونگا بادیر رائے سرسری سوچ والا سرسری رائے والا وما نرا لکم او نوینو منگا تاسلرا غلینا من فضلن فمنگ باندی سغور والے بل نظنکم کاذبین بلکہ منگا گمان کو پتاسو درو جنو قال اویل حضرت نوح علیہ السلام یا قومی ایزما کوما ارائیتم آیتا سوینئی ان کنتو علا بینتن کچریمز واضح دلیل باندی مر ربی درفا درف فلنا و آتانی رحمتن اور کڑی ماتا رحمت پیغمبری من عندی درف فلنا فعمیت علیکم بس پٹ شوی پتا سو باندی انلزمکم وها آیا زور اولگوم د تاسو سرا دا خبرا وانتم لها کاریون او یی تاسو د دې بدگنون کی ویا قومی او اے زما کوما لا اسألکم علیہ مالا نوالم دتاسونا پدیبانی مال ان اجریا ندا بدل زما الا علی اللہ مگر پا اللہ باندی وما انا او نیمزا بطارد اللذینا شڑن کے داغ کسانو آمنو چی ایمان راڑ انہم ملاقو ربیم یقیناً دئی مخامخ کی دن کی دی دخپل رب سرا ولیکنی اراکم لیکن زا وینم تاسو قومن داسی قوم تجاہلون چنا پوئی جاہلان یئی ویا قومی او اے زما قوما مَن ینصرنی من اللہ سوگ با امداد کی زما دا اللہ تعالی نا ان طرتهم کزا و شلم دئی افلا تذکرون آیاتاسو نصیحت ناخلی سورۃ ہود کے سلور مسئلے ذکر کئی پاغی کی یوم مسئلہ العبادت للہ وحدہ کی عبادت بس صرف اور صرف دیو اللہ تعالی کوئی پدے باندے اللہ تعالی دلائل نقلی ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام چو گورئی مخینی پیغمبران راغلیو آغی دا مسئلہ بیان کرے ہوا او چې کله هغه مسله بیان کړه نو دا غیر رد عمل مخلوق کې سو بیا چا چې مسله ومنله دا غي انجام او نتیجه څه شو او چا چې مسله ونه منله نو دا غي انجام سو ګرځیدا لومبه دلیل نقلی د حضرت نوح علیہ السلام ذکر کئ د حضرت نوح علیہ السلام نو مخکې هم پیغمبران راغلیو خو چونکه اغه وخت کې شرک نو شروع شوه شیطان په مخلوق کې لا شرک نو پیدا کړي شوه نو اغیبا امر بالمعروف کو خلق و تا دنیکو حکم بے کو لنبنے پیغمبر چی در رد شرک دو پارا اللہ را لگلے ہو اغا حضرت نوح علیہ السلام سلامو زکر نوح علیہ السلام پا وقت کی شیطان خلقو کے شرک یو دا سه طریقه بانی ننباسا چه ده نوح علیه السلام ده قوم اغا پینزه بزرگان ود سوا یعوس یعوک او نصر بخاری کے رازی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دادا حضرت نوح علیه السلام ده قوم صالحان بندگانو چو وفات شو شیطان د عقیدت او د محبت په نوم باندې او په دغه شکل باندې د هغه عقیدت مند په زړونو کې شرک وردن نه کوو دمر هته د هغه په زړونو کې هغه وردن نه کړل چه آغی که ورطا دو خدایی دو صفات و جلق کارشا او بیا اغا عقیدت اغا اظهار پا داسی شکل که چه تاسو دو دی اوڑان دو سجده لگوئی نو دادا اللہ نیزولی دی نو اللہ پی خوشحالی گی نو دا بستاسو خدایی تا یو وسیله شی نو کارو نبمو کی گی حاجات پا مصر کی گی مرادونا پا مپورا کی گی مشکلات پا محل کی گی و اللہ تعالیٰ تا بنیز دیکی گئی اللہ پا دن رضا کی گی جز ما دن نیاز دولو کمی مجسمی چی دی جوڑی کڑی دینو غیتا سجدہ لگئی دی خبر دی اصلاح دا پارا اللہ نوح علیہ السلام راولے گا چه خلق بے ضایع عقیدت کئی دا اولیاء او دا بزرگان سرا پا محبت او عقیدت کے دا حد نہ تیر شوی دی او غا عقیدت او محبت اغیتر خدایی پوری رسول دی او دا آغی عبادت او بندگی دا آغی محبت دا وجنه شروع کرده دا ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله زن دا خلقنا آغا سوک دی چه آغی من ساتی دا آغی چا سرا چه آغیل دو خدای دو صفاتو نا یو صفت ورکڑی او آغیل دو اللہ سرا دو غپ صفتو نا که برابر گردولی نو آغیل اللہ سرا یه صداران پا آغا صفت کی گردولی چه دا صفت دو اللہ دی نو دادی که امشتی نو اللہ سرا پا یو صفت دو خدایی که برابر کڑی یحبونهم کحب اللہ اغی سر دا اللہ غندی مینا کئی کما مینا چه دا اللہ سر پکاروا اغد اغی سر کئی او دغن شرک جوڑ شو نو اللہ نوح علیہ السلام راولے گا نو اللہ وی ولقد ارسلنا نوحا او خامخا یقینا لے گل او منگا حضرت نوح علیہ السلام الی قومہ قوم خلتا سلے لے گلو کیا خلق تو اوئی چی انی لکم نذیر مبین یقیناً زتا ستا یرون کے اخکار یم اخکار بیان درتا کوم دے شرک نمو یروم پدے با ہمیشہ جہنم یان شئی او دا اللہ عذاب بدر با نراشی راغلیم چد تو اما اللہ تعبدو الا اللہ اللہ وی دے دا پارا ملے گلو کیا اللہ تعبدو الا اللہ دا چی بندگی مکوئی بید اللہ نا دے دا پارا پنور ٹولو زیونو کہ یا قوم یعبدو اللہ ما لکم من الہ غیر راضی اے زما قوم عبادت صرف دیو اللہ کوئی زکا جستازو دا پارا بید اللہ نا بل سوک لائک دے عبادت شتے دینا او دے دا کہ اللہ تعبدو الا اللہ دا زکا جی دا سورت دا داوی سر او لگی قرآن اللہ وی ما دغل را لے گلو احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ دا چونکہ دا سورت دا داونا یو داولا اللہ تعبدو الا اللہ نو دا دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دا دعوت اغا الفاظ چی کم دا اللہ دا توحید دا پارا اغلا گول نو آغے دا دعوی دا سورت سرا منسلک رل اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت مکوئی بے دا اللہ نا دا بلچا ار پیغمبر دیل رازی دے خبر بان زور لگول پکار دی دا اللہ دا مخلوق اصلاح پکار دا بنیادی چ خلق کے دا اللہ دا توحید کی دا راشی او دا دے دا پارا محنت پکار دے چ خلق دا سرا اللہ نہ پی جنی دا اللہ صفات نہ پی جنی دا غب بندگی بسنگا کئی دا اللہ بندگی خو یو انسان الکول شی تو صحیح مانو کہ چی دا غد صفات نہ خبری او دا اللہ دا صفات نہ انسان خبر دے شی دا اللہ پا کتاب باندے لمبے پیغمبر چی دا رد شرک دا پار راغل دے دا غد الفاظ دا دی اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت بندگی مو کوئی بید اللہ نہ دا بلچا انی اخاف علیکم یقیناً زیاریگم پتا سبان دے دسنا چی شرک نپرے دی یاریگم دربانی عذاب یوم علیم دا عذاب در رضی دردناک پکم رس چه دربانی اغا عذاب راشی اغا عذاب بڑی رد دردناکی یا دا غرس بڑی رد دردناکی تا اللہ دا عذاب دراتلو اغا رس اغا دی رد دردناک رز دا اغی که چه کم عذاب دربانی رازی اور دا دیر لوی درد رسی اللہ دی منگ دا خپل کا هر نو ساتی فقال الملأ الذين كفروا بد تصرا غورا بس عجیب کار دے پیدا اللہ کا رزق اللہ ور گئی ستر کے اللہ ور کڑے جب اللہ ور کڑا وگن اللہ ور کڑل تربیت اللہ کئی او دا آغی اللہ دا توحید چگا جسوک لگئی نو دے والا ماری تلاس کئی ولی دا اللہ توحید بیانے عجیب خبر دا عجیب تعجب دے پدی خبر باندے سمره بد قسمت مخلوق دی چې دومره لوی جرأت کوي دومره لوی جرأت چې خدای سره په جنگ دی. ولید الله د توحید مسله بیانې ولې بیانې؟ الله وای فقال الملأ الذين كفروا معتبر ملأ ملأ ملأ هغه چاته وای چې غډه کی طول مرد حق مقابله یا هغه چا کړی دا چې هغه د مال نه ډکته او یا د علم نه ډکته. وقالو قلوبنا غلف وی زمونږ لونه لوخې د علم دی ډک دی د علم نه مونږ ستا بیان ته نیو محتاج. یا مال او دولت سرکه شګړو نشوا د دواړه نشې ډېرې خطرناکې دي خو د علم نشه د دولت په نشې باندې شیدن هغه پې زوروره ده پاسه ده پې. وقال الملأ الذين كفروا بس او المعتبر او کسانو چې انکار کړو د مسلې نه الله تعبد الا الله نه من قوم د قوم د نوح علیہ السلام نه سیوی ما نراک الا بشرا مثلنا نوین مونتا مگر یو بنده انسان زمون غوندي تو ځان ته پیغمبر وای تو زمون ولی بشر نو څنګه پیغمبر شوی دا دغه ذهن کې نه راځه چې بشر پیغمبر کې دی شي برلیان وته نو ملو شوګی وته به ویلو چې غلطی غلطه غلط په میره دا پیغمبر بشر نه نوري نتا څه وای دای چې دنو دې خبره کې برابر دی بل سره اغه وی ته څنګه پیغمبر دو بشر نو بشر خو پیغمبر نشي ګره نو برلیانو مې پیغمبر نور دی بشر نه دی بشر خو پیغمبر نشي ګره دونو طرف سے آگ برابر لگی ہوئی برابر خبر او چونکه اغه پیغمبر لیدلو چې دا خو بشر دی زکه اغه وته وی ته زمونه بشری او دی خو لیدل نه دی کنه دی لیدل نه دی دی بوم انکار کړو دی وای چې دا خو بشر دی او بشر خو پیغمبر نشي کېدی دی بوم ویلو دی وای چې نوري پیغمبر خو نوري او دا خو بشر دی دی به کوم انکار کړو. وما نراکا او نوینو تالرا ما نراکا نوینو تالرا الا بشرا مثلنا مگر یو بنده زمون غوندي وما نراک تباکا او نوینو تا چی تابداری گیستا الا الذین هم ارازلنا مگر آغا کسان چی اغی زمونگا اغا خوار خلق دی اغا سپک خلق دی چی تا دسترگو خوگی دو بگی سوگنیش دی وجه دا خوار پڑک دی اغا تان راتاو دی الا الذین هم ارازلنا ارازلنا اغا سان چه اغای زمونگا خوار پڑک دو معاشره پریوت خلق اغای استعمال کرتی آکی چه دو سم سڑه تازه رشتی رن تازه رخوی ده ناس تیسه شان نیشتی که مونگ ده سرکی نوی زان را ده بدخکاری ده کم خلق ده سر را جمع ده داد اغای سوچو داد اغای اغا خبری دی چې پیغمبر ته کوي دا د هغې د نومنلو هغه بانی دی بې وکوب خلکو بادی ار رایې که ته وایي چې وګوره دې خلکو زه منلی نه یمه دې ته سوچ نشته که نه تا بې سوچه خلک دی بس تا چغه وویله دی ومنله دې سوچ نه دی کړی نو دا بې سوچه خلک دی الا الذي بادي الرأي به سوچ خلق دي سرسری رائے والا بادي الرأي سرسری سوچ والا خلق دي دا صد صاحب رائے خلق نه دی کنه چې موږ دا و پلان یې او خيار سره دې ګوره وی غوله خبره منلې دا چې پلان یې منینو خو څه چل وی کنه دا خلق خدا سي دي چې د دې د منلو خبر استا دا څه اهمیت نه لري دا اهمیت شده ننو دا سوچ والا خلق ده ننو دا کم خلق دا نراتاو ده با دیر رائے خوصوی دا جذباتی هنی دیوی دا خبره چه ما نده دا اصل سوچ بایی نده ما در جه سوچه کن دا جذباتی پی سلیوی ده کده دا جذباتی هنی دا جذباتو ندی دا خبره ما نده دوی جذباتی هنی تراشا که نمونگ سرا ته په دې لړ کې مونږ سره خبره وکړه چې دا خبره مونږ د جذباتو په بنیاد کوو کدا مونږ د دلیل او د سړو مازغو د سوچ سمج او د بصیرت په بنیاد باندې کوو دا خو دعا الی ربک بالحکمت والموعظه الحسنه تو د حکمت په بنیاد خبره ده دا جذباتي به سړي دی وای وما نرى لكم علينا انوینو تاسو لپاره په موږ باندې من فضلن صغرا والے تاسو سره چلے چې تاسو ته پیغمبر یو د ساده ملګری ساته بدار دی نګینې دا خوشو څه چلے تاسو را موږ تاسو په ځان باندې صغرا والے نه وینو اوس دا سې کې تا او ما چې صبر کړی تا کہ اما کے سب فرق دے وائی دا فرق دے کہ دتا تو ہم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماناؤں کا دا فرق دے تو دا الحمدللہ رب العالمین ماناؤں کا دا فرق دے سب فرق دے دا فرق دے کنا من پچابانے پلب برتری نبیانو اللہ البتا نبی علیہ السلام فرمائی چھے کم نعمت دربانے اللہ کڑے دے و فضل دا غی اظہار ہوکا چھ پا ما اللہ دا فضل کرے و اما بنیامت ربک فحدث قرآن کے ملہ ہوئی چھ ما دربانی کمی احسان کرے دے اغخ کارا کا نو پا دی بنیاد بانی دا دومراشت دا الحمدللہ مانو کا زمان مخ کے دا خبر اللہ اس دے کے زمان کمال نشتے دا دا اللہ رب العزت فضل و کرم دے الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر دے خدایا کہ توجہ دے را دے پر را کر دو لے دا الحمدللہ ثم الحمدللہ او پا دے بانے چی دے نو پا چا بانے خپل برتری نہ ثابت ہو چی مونگ غوارے یو مونگ بہتر یو نانا سوال نہ پیدا کی گی مونگ خاص و خاشات خلق یو دا اللہ دا ٹول نزیات عجز و کمزوری بندگان اور دا ٹول مخلوق نزیات پل رب تا محتاج آغا زو مازو کے خبر پرتی یقین اللہ خبر دے اللہ تے پترا وما نرا لکم علینا من فضلن او نبی نستاسو بمگبانی سوارا والے بل نظنکم کاذبین بلکہ گمان کو پتا سور درو جنو تا درو ہوئے چیتا پا مونگا اللہ پزل کرے لے او دا دا خوئے پزل لے دا تا درو ہوئے اسو چو آئے درو جنو تا ہوئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سوئے دانو چی نوائز بشاری ہم گا او پیغمبری ہم تا سولے ہوئے چی بشار پیغمبر نشی گرے ہوئے لازی ہم نا نا قالوی حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اے زما قوم ارائے تم احداث گورئی ان کنتو غلا بینت کیمزا پا واضح دلیل باندی میر ربی یترفا در اخفلنا مالا اللہ عقل پویا و سمجھ و بصیرت را کڑے دے او دلیل را کڑے دے مخیوی افمن کان علی بینت من ربه ویتلو شاہد منه ومن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحما آیا سوچ اپ واضح دلیل بانی عقل اللہ ورکڑی بصیرت اللہ ورکڑی دلیل عقلی و سہا چمال اللہ عقل و بصیرت را کڑے دے ایو واضح دلیل را کڑے دے او دا خپل رب دے درا پا پا یو واضح دلیل پا عقل مندیم او خبر کوم پا ہوش او پا بصیرت سرا و آتانی رحمتا من عندی اور اکڑ ایما تا رحمت پیغمبری دخپل طرفا فا امیت علیکم بس اغا پٹ شوی دی پتا سبانی ہو چی تاسو چی دینو پٹا پوئی نو زسو کم نو تا جواب دی چی تاسو پٹا پو شوی نو زسی مواری ما چو سرد دشپا وائی زسی موار شو ما چو سران دشوائی او خن نیغنی او گوری او تازو چیدنو خامخا حقیقت نستر کے پٹوئی نیزو دی موار شم دی علاج ما زغنش دی سچالو کم داو سرا انلزمو کموا آیا پا زور سرا ان خولم داو سرا دا مسلا پا زور سرا دا مسلا ان خولم و انتم لها کاریون او تاسو د دې مسلې بدګنونکي چې د الله د توحید مسله بیانوم او تاسو بدلږي زه دې سره په زور ان خلوم دا خو زما کار نه دی په زور ان خلول زما کار نه دی ويا قومي اخر څه چل دی چې دومره در باندې بوج کیږي څه چنده در نه غواړم چې اوره غوا دی به د چندې خبره کوي راشي تخت دی و ڈوڈی دن نواڑم مال دن نواڑم ویا قومی او زما قوما لا اسألکم علیہ مالا نواڑم آدتا سنا پدے بانی سم مال زخدن سواڑم نا چغتا سبانی شدن از غمی گی چردے بران سواڑی کردے دا مسلم ہو مدلن لبس آڑاوار کو سسیرائی بولاوار کو تو پیسے اور چاندا تنخواہ بولر کو نو گران بشیرا بتراتا خدا نم نو واڑم نو بولے دربانی تم رس غمی کی بوچ کی دربانی ویا قوم اللہ الہ اسألکم علیہ مالا تو پیغمبران اور دی بیانوں نا چل زگا گانا پلا چالا کی کہ نو آغار سے دنروان شی پیغمبران دا بیانونا گورا اس سنگا جواب کئی نو آغا سی جواب کوا کنا آغا سی وای کنا ان اجریا دکت دا سڑی بانی بوچ کی کنا اس کا مثال پا طور بانی دا ردل ترازم او دا دل تیو اعلانو سی چیرا میاش کے ویو پانزوس پانزوس روپی باچا سی بلوار کو تو دو درے میاش کے خوبلا سی بیا ورور را دا کشی اینا پانزوس روپی پکی تیر دل میم نے دیوار کڑی ہو دس دل میم پانچ روپئے یار بڑا خبر آ رہا کہ پنجوس روپئے نے اور کم سے بس یار تیرا مڑ دا جان لکار کا دلی بس نہ برا دو بوجھ سے گانا بچه دا یر و رزم کینم یور از خوباورم کنه زما پی سلگی مانا سبی سیالی تو بوش خونش کنه دین که خدا کار ده اللہ دے حمد را کی اللہ دے کی وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا وَيَرَزِيل چاہتا ہوئی ابن عربی ہوئی آغا چاہتا ہوئی چی آغا پا دین بانے دنیا طلب کئی آغا تا ہوئی اللہ دے معافی ہوگی اللہ دے منگ دے دین او ساتی آغا رز دے اللہ نراولی چی منگ پا دین بانے خپل حیثیت قائم ہو او د خپل جیب وټک پہ کو اللہ دے غرض نہ راولی چې من خپل حیثیت د الله دین باندې قربان کو الله دې د خپل دین لاج او ساتي او الله دې د ټولو مسلمانانو حفاظت وکي یتي ملک به الله حفاظت وکي د ټولو ادارو دې الله حفاظت وکي د هر ادارې په خپل ځای یو کردار دې او هغه کردار تسلیمول غواړي چر دی دا کردار دی پکار جی تسلیمی کی زنن دی سی ایم ایچ تتلو انو حل دی پینڈای سی ایم ایچ حل دی رات آغی آغا ما شم زمون چه کم بیمار دی نو ای رات وی جیلا که دل مونگ سپینا وینا دیتا مونگ ورکو نو چیو کس وی راولی جینو آغا ندیده که وینا اخلی نو آغا پی او داس مشینو لگی یا غسپینه وینه دینا دی پا درازی و غسره وینه بیا چی دنو آغا انسان تا بیا زیا و کستا نو ما یسی تاسو نزیو تا پوست کو ما در دمر دی سرچ او تحقیق چهوشو دیده تا دا خبر او رسیده دا مای دی سکلولو کالجنو سر دا کارو شکنه دی پا لزمان دینی مدارسو که خو قرآن و سنت زدکول کی گی در روی کار دے اللہ دے دا ادارے قائم لری خود دے پل ردگ ادارو دے خدمات و نخو انکار ندے پکار کنا یو کس ما تا پرنسوئے مائی ڈاکر عبدالقدیر خان تا دوا کے و آغا چکم ادارو کے غصہ بکوئے لے لنو حقیت خیرے کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان لے یہ خدای جوان وری کہ وہ ایک امبم تو گورا میزائل تو گورا نو مائدا غپ دے ادارو کے سبق ویلے دے گانا دے کالج او یونیورسٹی کے ہا سبق ویلے دے گانا نو تے او کارو گا گانا تے گورا دے دغے کہ صفادیت تے او دغے سو فائدہ دا دغے نے انکار مکوا تے دغے اصلاح کا لکا ما و تابانی خدا پا کار دیگا نا دا اگزی موری دا چه سوک پا کم زائی کیون زمیدار زمیداری تا اون خطا و جمعات تا نرازی موز او دست نیزان خبر نکن اگه تا کین اگه تا موز او دستو خواه کنا اگه تا اکیده و کلیمه و قرآن و تا او خواه کنا از ما ستا جوتی دا کنا دا دیو سڑه این وسیع کالج تزی یو مخیزی او دے پل جمعہ سر تعلق نہ سکے نو داغے اصلاحو کا کنا داغا جو سڑے ابلے دائیں سر چھن ٹچ دے او آگے کے داغا ذہن بگڑاؤ شو نو داغے اصلاحو کا کنا داغے اصلاحو کا جو سر دا افادیت نہ او داغے دا اغا وجود نہ داغے دا فائدے نہ انکار مکوا داغے زان لے اخبلا فائدہ را خودتم محنت دا سے ہوگا چی دغا بچے چی کم کالجی وسید زی چی دا یو خم مسلمان بچے زپلار لے گلے ما کالجی وسید لے گلے زروان شم پا گئے گی زما تربیت کڑے زما بچی دا دی زی اس پر تا نو الحمدللہ قرآن پسینہ کے او تا سوی نہیں دا اللہ فضل و کرم دے خم و تشرے پا مخبان خاص سئی سنت مطابق گرا او خصائی پابند سوم و صلات با اخلاقا الحمدللہ دا خو پا ماو تابانی چیرے نمونہ حصار دا کنا جی دا خلو بچو منگا تربیتو کو او آغا دا دے جو گشی چی آغا جمعات کے دا اللہ دے دین خدمتو کی او باہر چیرے دل نورو پا نورو فیلڈونو کے پا نورو میدانونو کے نور د مسلمانانو خدماتو کی پکار دے داسیو با کردار بچے مسلمان چدنو اکور کے پیدا کا چاہے با کردار بچے غدم شرے د پارا فائدہ منی پکار رے منگل دا سوچ پکار دے افسوس دار بد قسمتی دا کہ سڑے تو کھلے سم خبر ہو باسی نہ غم روان شی لوئی مصیبت جوڑ شی لوئی لانجا جوڑ شی واللہ عالم چدا سم صلی اللہ اللہ رب العزت خپل رحم و کرم کی دے ملک اور دے مسلمانانو دے اللہ دے ٹول حفاظت کی دے ٹول دینی ادارو دے ٹول مسلمانانو دے ادارو دے اللہ حفاظت کی اور اللہ خپل دین لاش قائم کی بول بالاشی بول بالاشی اللہ جی کی اللہ جی کی ان اجریا الا علی اللہ ندے اجر زما مگر پا اللہ بانے زما اجر پا اللہ دے اللہ برا کئی وما انا بطارد الذین آمنوا تا سما تا سوائے دا خوار پڑک خلق دا سکا راجا مرے استاد بستر کو بد لگی لگا دا زانے پاس ہوما ولی سے چل لیا خیر چل سرے وما انا او نئے مزام تارے دل وینا منو شڑون کے دا کا سانو چی ایمانے روڑے دے ولی نہیں بخد سکا نزی کہ اللہ صحب ما شکایت ہو کہ اللہ منگ پہ ایمان راڑ خدا آگے غٹ و خلق و دو جی بیا مونگ دا خپل میں پل نہ چڑھ لو خدین تاسو خلاص ہوئی ان لہم ملاقو ربیم یقیناً دئی ملاوی دن کی دی دا خپل رب سرا ولیکنی اراکم کو من تجہلون لیکن زوین ما تاسو قوم جاہلان تاو جاہلان یہ پوئے گئی نا پا خبر آبانے دے خبر دے نتیجے نہ خبر یہی کہ دئی پاس ہوم دزاننا تو دا پتشتے چلے دے بس نتیجے روزی زمان پارا بیا تو جاہلانی پوئے گئی نا کہ چرے میں اوشڑل نو آیا قومی اے زما قوما من ینصرنی من اللہ سوک با امدادو کی زما کی خلاص می کی دا اللہ نا ان ترکتو ما کز دئی اوشڑم سوک با می دا اللہ نا خلاص ہے ما دے اشڑل افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت ناخلی دمرا نہ پوئی گئی اللہ رب العزت پہ زمون استاد سو پزڑون او ذہنوں کے دخپل دین او دو قرآن و سنت فہم راولی اللہ دے منگا دخپل زان د پارا دخپل دین د پارا دخپل ملک د پارا خیر خوا کی اللہ جنگ دار کس مبت خواہ نو ساتھی اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. ولا اقول او نو يمز لكم تاسوتا عندي خزائن الله كما سخا خزاني دا الله تعالى دي ولا اعلم الغيب او نزا پويگما پپټو باندي ولا اقول او نو يما اني ملكن چگنه يقينن ز فرشتي يما ولا اقول او نوائم للذين وبارد اغي کسانو کې تزدري اعينكم چې سپک لګي په سترګو تاسو لن يؤتيهم الله چې ګینه هرگز با ورنکی دیتا الله تعالی خیرا سخیرا فائدہ اللہ اعلم اللہ ڈیر خپو دے بما پاغسا فی انفسیم چی دی پا نفسنو پزلنو داغی کے انی یکینن زا ایدن پا داغ وقت کے کمی اوے اللہ فی لمن الظالمین خامخا ایمبا دزیاتی کون کنا کمی کون کے زان لا پبرخ اخپلا کے قالو اوے الاغی یعنی قوم داغا یا نوحو اے نوحا قد جادلتنا یقیناً جگڑ دی اوکڑلا زمون سرا فاکثر دا جدالنا زیادہ دیکڑا زیادہ دی اوکڑا جگڑا زمون سرا فاتنا نورات للو کا مونتا بما پاغی عذاب تعدونا چتتی یروی مونگا ان کنتا من الصادقین کچریتا درشتینونا. قال اویلا نوح علیہ السلام انما خبر دادا یاتیکم رات للبکی تاسوتا به اللہ پاغی عذاب سرا اللہ تعالی ان شاء کشرو غواړي وما انتم بمعجزين او نه یی تاسو کمزوری کون کی د الله تعالی ولا ينفعكم او فائدہ نرسوی تاسو ته نصحي خیر خوایي زما ان اراتو قضا اراده لرما ان انصح لكم دا چه خیر خواهی ولټو ما د پار ساسو ان کان الله کشریوی الله تعالی یریدو چه اراده لري ایغویکم دا چه گمراه کئی تاسو یعنی مہر دا گمراہی لگوی پتا سو باندی ہوا ربکم اللہ دے رب ساسو و الیہ ترجعون او خاص اغتبا واپس کول شی ام یقولو نفتراہ آیا وای دی چې د ځان جوړ کړی دی د دا کلام کل اوایا دی دا ان افتریتو کما د ځان جوړ کړی دا فعلیا اجرامی نو په ما باندې دی ګنا زما وانا بری اول اعوز بزاریم مما تجرمون دا غنا چه تاسو جرمون کوئی گناون کوئی و اوحیا الى نوحن اوه اکڑشوا حضرت نوح علیہ السلام تا انہو یکینا شاندار دے لن یومنا ارجز ایمان نراری من قوم کا دو قوم سانا الا من الاود اغیچانا قد آمنا یقیننا ایمان راوڑ دے فلا تبتائسا نمخب اکیگتا بما کانو یفعلون پاغسا شدیئے کئی وصنع الفلکا او جوڑکا کشتئی بی آیونینا پنگرانی زمونگا ووحینا او پو حکم زمونگا پو خودنی زمونگا ولا تخاطبنی او خبر مکوا زما سرا فی الذین پبارد آغی کسانو کے ظلمو چه ظلم کڑوے انہم مغرکون یکننا دی غرکی دن کی دی ویسنع الفلک او جوڑ ولبا نوح علیہ السلام کشتئی وکلما مر علی اور کلا چتیر دل با پاغ باندی ملعم من قومی معتبر دو قوم داغ سخرو منو نٹو کے بے کولے داغ سرا قال اوے اوبویل نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کشریتا سو ٹوکی کوئی زمون سرا فإنا نسخر منکم نو یقیننا مونگ با ٹوکیو کو دتاسو سرا کما تسخرون لگا سنگا چٹوکی کوئی تاسو فصوبا تعلمونا نذردا چپویا بشی تاسو مَنْ يَعْتِيهِ عَذَابٌ اَغَ سُوْكَ شِرَاشِ اَغَتَا عَذَابٌ يُخْزِينُ رَسْوَابَكِ دِلَرَا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ اَوْ نَا دِلْبَشِ بَدُبَانْدِ عَذَابٌ مُقِيمٌ عَذَابَ مِشَا حتا تر دی پوری اذا جا امرنا کلا چراغ حکم دا عذاب زمونگا وفارت تنور او جوش اوا تنور او جوش کرالے غضب کہر دا اللہ تعالی کل نحمل فیہا اویل مونگا سوارکا پدے کشتائی کے من کلنا دار کسما زندہ سرونا زوجین سنین جوڑائی دو دو یعنی نر او مادا و اہلکا او اہل خپل یعنی تابدار خپل الا من الاود آغیچانا سبکا غلی چد مخینا ثابت شوید پا غباندی الکولو حکم دا عذاب ومن آمن او سور سوارگا جزان سرا آغسو شیمان راڑ وما آمنا مغهو الا قلیل او ایمان رانڑ داغسرا مگر لگو خلقو سورۃ ہود کے سلور مسئلے ذکر گئی. یو مسئلہ العبادت للہ وحدہ عبادت یکی آواز دی یو اللہ تعالی دے بغیر دا اللہ نہ دبل چا عبادت و بندگی بن کوئی پدے مسئلہ وانی دلائل نقلیہ ذکر گئی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام چی پیغمبران راغلی دی او غی دا مسئلہ دنیا تا بیان کرے دا فاغی کے اڑنبنے دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام ذکر نوح علیہ السلام آغا پیغمبر دے چی دنیا تا لنبے آغا در رد شرک دا پارا اللہ را لے گلے ہو دا دینا